inne modele Renault. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Darek Pieruch, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Jest środa, 29 dzień stycznia, minęła 16, a do 19 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Na początek najnowsze wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. W Pałacu Prezydenckim o reformie sądownictwa Andrzej Duda chce rozmawiać z przedstawicielami wszystkich sił w parlamencie. Dwie kolejne osoby z podejrzeniem koronawirusa, tym razem w Gdańsku. Dotąd w Polsce nie potwierdzono zakażenia. Parlament Europejski jeszcze dziś ma powiedzieć tak umowie brexitowej. Za godzinę w Pałacu Prezydenckim spotkanie poświęcone zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Andrzej Duda zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. W Sejmie jest Tomasz Marciniuk. Rozmawiałeś z parlamentarzystami. Z jakim nastawieniem wybierają się do Pałacu Prezydenckiego? Przede wszystkim zaproszenie ze strony prezydenta jest odpowiedzią na apel posłów opozycji, którzy prosili o to spotkanie. A zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości to naturalne, że prezydent jako najwyższy przedstawiciel władz chce usłyszeć opinię przedstawicieli wszystkich ugrupowań zasiadających w Sejmie. Jednocześnie wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że liczy, iż Andrzej Duda nie zawetuje nowej ustawy sądowej. Mam nadzieję, że nic takiego nie nastąpi. My przedstawimy swój punkt widzenia. Prawdopodobnie pan prezydent uznał, a to trzeba go spytać, że powinien wysłuchać opinii klubów, które się zgłosiły z taką prośbą o spotkanie u prezydenta. Na spotkaniu prezydenta będą też przedstawiciele opozycji. Swoją obecność już wczoraj potwierdziły kluby Lewicy i PSL Kukiz 15 oraz posłowie Konfederacji. Dziś obecność potwierdził nowo upieczony szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Ja będę obecny na tym spotkaniu z szacunku dla Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej. Będę żądał weta i będę obecny z przedstawicielem strony społecznej, ekspertką, mecenas Sylwią Gregorczyk-Abram ze Stowarzyszenia Wolne Sądy. Opozycja idzie z jednym oczekiwaniem, liczy, że prezydent nowelę ustaw sądowych zawetuje. Tomasz Marciniuk z Sejmu, dziękuję. Dwóch mężczyzn z podejrzeniem koronawirusa trafiło na obserwację do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Zgłosili się z objawami przeziębienia. Ich stan zdrowia jest dobry, twierdzą lekarze. Mężczyźni byli wcześniej w Chinach. Do Trójmiasta przylecieli z Szanghaju. W tej chwili w Polsce jest kilka osób, które wróciły z krajów azjatyckich i zgłosiły się do lekarzy, bo miały podwyższoną temperaturę. Są w szpitalach na oddziałach zakaźnych. Na razie nie ma w naszym kraju potwierdzenia zakażenia koronawirusem z Chin, poinformował minister zdrowia. O szczegółach Barbara Góra. Minister Łukasz Szumowski powiedział, że na oddziały chorób zakaźnych mogą zgłaszać się osoby tylko z uzasadnionym podejrzeniem zakażenia groźnym wirusem. Jeżeli zalejemy zwykłymi infekcjami oddziały zakaźne, wtedy ci pacjenci, którzy naprawdę tych oddziałów potrzebują, mogą mieć poważne problemy. Profesor Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, podkreśla, że pojedyncze przypadki zakażenia tym wirusem zostały przywleczone do Europy. To są ludzie, którzy ulegli zakażeniu w tymże ognisku i przyjechali do Europy czy do Stanów. Pojedyncze podejrzenia, że ten wirus zaczął się rozprzestrzeniać w tych krajach. Polska zamówiła już gotowe testy pozwalające na szybką diagnostykę. Obecnie wszystkie materiały do badań w kierunku koronawirusa są wysyłane do Berlina. Barbara Góra, Polskie Radio. W Chinach liczba zarażonych nowym typem wirusa wzrosła do prawie 6 tysięcy, 132 osoby zmarły. Według danych oficjalnych na całym świecie poza Chinami odnotowano niespełna 60 przypadków zarażenia. W Europie Niemcy potwierdziły 4 przypadki, a Francja 3. Dyrektor Muzeum Śląskiego Alicja Knast odwołana ze stanowiska. Decyzję podjął zarząd województwa. Sprawa ma swój początek w listopadzie ubiegłego roku. To wtedy marszałek Jakub Chełstowski zawnioskował do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o odwołanie Alicji Knast ze stanowiska. Powodem miały być liczne nieprawidłowości wykryte w czasie przeprowadzonej kontroli i audytu. Zdaniem samej dyrektor Knast decyzja miała charakter polityczny i spowodowana była m.in. jej odmową organizacji Kongresu Programu dla Śląska. Obowiązki dyrektora przejmie Marcin Gwoździewicz, dotychczasowy dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Relacjonował Kamil Jasek. Europarlament zagłosuje za 2 godziny nad umową brexitową. Dokument określa warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Przyjęcie porozumienia po stronie unijnej jest konieczne, by Zjednoczone Królestwo opuściło wspólnotę w nocy z piątku na sobotę. Beata Płomecka. Przyjęcie umowy poprzedzi debata na minisesji plenarnej w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w której po raz ostatni będą uczestniczyć deputowani z Wielkiej Brytanii. Po głosowaniu władze Europarlamentu organizują uroczyste pożegnanie brytyjskich europosłów, ale jak podkreślają, nie będzie to powód do radosnego świętowania. Natomiast manifestować radość zamierzają oficjalnie zwolennicy Brexitu jak Nigel Farage. Odejście Brytyjczyków oznacza zwolnienie 73 miejsc w Europarlamencie. Zgodnie z decyzją unijnych krajów, pustkę po nich wypełni 27 nowych europosłów z unijnych krajów. Polska będzie miała dodatkowo jednego deputowanego. Pozostałych 46 miejsc zostanie zarezerwowanych dla państw, które ewentualnie w przyszłości wejdą do Unii Europejskiej. Po głosowaniu w Europarlamencie umowę zaakceptują jeszcze kraje członkowskie, co będzie już formalnością. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zebrało się zimne opady, proszę Państwa. W całym kraju padało, pada lub będzie padać. Do wyboru do koloru deszcz, deszcz ze śniegiem, mokry śnieg i śnieg. Mam nadzieję, że jakiegoś rodzaju opadu nie pominęliśmy. Temperatura maksymalna od 0 do 5 stopni, najchłodniej na południu, cieplej na zachodzie i północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, miejscami w porywach do 65 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach wiatr w porywach do 90 km, w Tatrach do 100 km, w górach zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mm? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej dwa produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 7 minut po godzinie 16. Będziemy wdzięczni za Państwa udział w programie. Śmiało polecamy 2 2 7 3. Darek Pieruk dziś przy telefonie. A o czym dziś porozmawiamy? Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Jak wiemy, świat mierzy się z nowym zagrożeniem pochodzącym z Chin koronawirusem. W państwie środka zanotowano prawie 6 tysięcy zakażeń. Czy w Polsce mamy powody do obaw? To i wiele więcej pytań w Pulsie Trójki, kwadrans przed 18. Naszym gościem będzie szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jarosław Pinkas. Zapraszam już teraz w imieniu Beaty Michniewicz. A o czym jeszcze w programie? Jak się zdaje i bez badań to wiemy. Coraz więcej czasu spędzamy w korkach. Według raportu TomTom najbardziej zakorkowanym miastem jest Łódź. Zajmuje 19. pozycję na świecie. Za nią znajduje się Kraków, a trzecie miejsce zajmuje Poznań. I niestety polskie miasta awansowały względem ostatniego roku i ten czas przejazdu w godzinach szczytu wydłużył się. Z samochodu przesiądziemy się też do pociągu i zapytamy, jak zmienia się polska kolej i jakie są jej największe bolączki. Pasażerowie największy problem odczuwają, kiedy muszą dostać się nie do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i tak dalej, tylko do mniejszych miejscowości, nawet leżących stosunkowo niedaleko tych wielkich miast. W Warszawie na PGE Narodowym trwa Kongres Rozwoju Kolei. Liczymy też na Państwa 3 grosze w tej dyskusji. Może usłyszą nas na Narodowym. Sensacja, proszę Państwa. Po raz pierwszy tej zimy zrobiło się naprawdę biało. Pierwszy śnieg w tym roku w Warszawie. To może napada trochę tego śniegu? No chciałbym w końcu. Kiedy pan widział ostatnio śnieg? Dawno, dawno temu. To dopiero wiadomość. Fiskus chce usłyszeć głos podatników. Chcemy dać możliwość łatwego przekazania swoich pomysłów, uwag, także negatywnych. To będzie dla nas cenne źródło informacji, żeby kształtować system podatkowy w Polsce. Proszę uprzejmie, co Państwo chcieliby powiedzieć skarbówce? Doskonała wiadomość z Wielkiej Brytanii. Biografia rotmistrza Pileckiego, pióra angielskiego autora, książką roku w prestiżowym plebiscycie na Wyspach. Pilecki był zawsze ledwie o krok za nazistami. Parł naprzód, by dowiedzieć się coraz więcej. To przemawia do mnie, bo ja byłem reporterem w strefach wojny w Iraku i w Afganistanie. Tam wymagana jest taka sama nieugiętość. Nieugiętość, by dotrzeć do prawdy za wszelką cenę. To prawdziwe wyzwanie. Razem w domu i w pracy. Jak pogodzić taki układ? Prowadzenie biznesu w małżeństwie jest trudne, bo na wszystkie rzeczy, które normalnie się nie wiążą z emocjami, nakładają się wszystkie emocje prywatne. Zgadzam się. Myśmy mieli takie trudne momenty, kiedy zaczynaliśmy być razem po długich okresach pracy oddzielnej i to był wtedy szok.

Herbert Mela, Koteluk i płyta Herbert 3.0. Płyta zrealizowana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A propos naszego studia, uprzedzam wydarzenia i zarazem proszę Państwa o czujność. Będziemy mieli zaproszenia na niedzielny koncert Ani Jurusowicz w Trójce, która wystąpi z nowym repertuarem z płyty Przebudzenie. Zachęcać chyba nie trzeba. I jeszcze miałem zapytać, gdzie, w jakim korku słychać Trójkę? Zapraszamy do Trójki. Proszę dać znać, D2-7-3, także zd3@polskieradio.pl. Zawsze to jakieś zabicie czasu. Na podium, jak się okazuje, najbardziej zakorkowanych miast w Europie znalazły się kolejno. Numer 1, wyczytuję, Łódź. Numer 2, Kraków, a na miejscu trzecim Poznań. Zaznaczmy, chodzi o miasta do 800 tysięcy mieszkańców. To w tej kategorii te trzy polskie aglomeracje zdeklasowały swoich europejskich rywali. Tę listę stworzyła firma TomTom. Są więc powody do refleksji, przekonuje Witold Urbanowicz z portalu Transport Publiczny. Niestety trzeba zauważyć, że polskie miasta awansowały względem ostatniego roku i ten czas przejazdu w godzinach szczytu wydłużył się. Od dawna w polskich rodzinach jest samochodów więcej. Można powiedzieć, że dużo za dużo. Trochę kwestionujemy te dane, które tam są. Mam przed sobą raport firmy Janosik, gdzie z kolei Łódź jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o szybkość przejazdu zarówno w centrum miasta, jak i poza. Marcin Masłowski, rzecznik prasowy prezydenta Łodzi. Łódź, stare wąskie ulice, niezniszczone podczas II wojny światowej, niezrobione szerokie arterie, jak w Warszawie, będą powodowały korki. A jest na to jakieś rozwiązanie? Nie rozwiążemy problemu, dodając jeden pas ruchu na Andersa w Warszawie, czy w Krakowie na jakiejś, prawda, ulicy do centrum prowadzącej. Profesor Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej. Jakie są rozwiązania? W świecie takie stosowane i sprawdzone, to jest opłata za wjazd do Śródmieścia na przykład, a w niektórych miastach jak w Sztokholmie do miasta, bo bardzo duży ruch w Warszawie to jest ruch ze strefy podmiejskiej. Według wielu badań 20-30% ruchu w centrach miast to są samochody i kierowcy poszukujący wolnego miejsca do zaparkowania. Można ten problem wyeliminować poprzez stworzenie na przykład aplikacji wskazującej zajętość miejsc. To się dzieje, na przykład Warszawa testuje takie rozwiązania. Też problemem są oczywiście skrzyżowania, gdzie są wydzielone lewoskręty, więc można na przykład likwidować lewoskręty, więc co prawda kierowcy będą mieli dłużej, więcej drogi do przejechania, ale jakby te najbardziej korkogenne lewoskręty zostaną wyeliminowane. Jedyny ratunek widzę w zmianie polityki transportowej, czyli położenia większego nacisku w miastach na rozwój transportu zbiorowego. Profesor Kazimierz Jamros z Politechniki Gdańskiej. Żeby nie były wymagane takie długie podróże, miejsce zamieszkania i miejsce pracy blisko siebie położone. Jeszcze dużo pracy przed nami. Faktycznie przez bardzo długi czas samochód był traktowany jako coś prestiżowego, coś pożądanego. Jakby te liczby z największych miast pokazują, że jednak nie jest to zawsze najwygodniejszy środek transportu. Jedynym rozwiązaniem to jest po pierwsze poprawa transportu publicznego i podjęcie działań na rzecz ograniczenia ruchu samochodowego w centrach miast. O zakorkowane miasta pytała Monika Suszek. Co Państwo na to? 2-2-7-3, także zd3@polskieradio.pl. Do Państwa dyspozycji do godziny 19. Właśnie miałem zapytać, jakie są Państwa techniki relaksacyjne, tak to nazwijmy, na czas spędzony w korku, w miłym otoczeniu innych zmotoryzowanych obywateli. Ja zacząłbym od Bacha. Ptaków rzesza, witaj, haj! Wodecki w programie trzecim, a państwo dzwonią do trójki. Dwie dwójki, siedem trójek. Bardzo nas to cieszy. Kiedyś ze znajomymi organizowałem wyjazd z Poznania do Wągrowca, właśnie pociągami, koleją wielkopolską. I dzwoniąc dowiadywać się, czy są miejsca na rowery, dzwoniłem właśnie do kolei wielkopolskiej, pytając się, czy w tym pociągu można przewieźć taką określoną liczbę rowerów. I ta kobieta w biurze tam kolei wielkopolskiej nie potrafiła po prostu dokładnie powiedzieć, ale po prostu, że ten skład jest jakby podwójny, więc ta ilość rowerów powinna się zmieścić. I co mnie zaskoczyło najbardziej, że tydzień później po tym wyjeździe pani z kolei wielkopolskiej zadzwoniła do mnie i zapytała się, jak minęła podróż. No właśnie, polska kolej przez lata była tematem drwin i narzekań, ale jak się okazuje, także to wynika z pana telefonu, bywa i jest coraz lepiej. No dobrze, to teraz o tej kolei. Zapraszamy do trójki. 23 minuty po godzinie 16. W Warszawie trwa drugi już kongres rozwoju kolei. Specjaliści i inżynierowie debatują o przyszłości kolejowego transportu. Jedną z ważniejszych spraw jest reaktywacja lokalnych połączeń, budowa centralnego portu komunikacyjnego, także zwiększenie prędkości pociągów do 250 km na godzinę. W tej chwili trwają próby nad kolejnym podniesieniem prędkości maksymalnej na centralnej magistrali kolejowej. Kasper Fischer, miesięcznik Rynek Kolejowy. Czyli na linii kolejowej biegnącej z Warszawy w kierunku Krakowa i Katowic. Tam najprawdopodobniej niebawem pojedziemy trochę szybciej niż 200 km na godzinę. Jest to znaczny skok cywilizacyjny. Marek Hraniuk, prezes PKP Intercity. Za kilka lat będziemy mogli jechać poniżej 2 godzin na przykład z Krakowa do Warszawy. Buduje się ciągle nową infrastrukturę, modernizuje się infrastrukturę istniejącą. Radosław Burak-Romanowski, Polskie Linie Kolejowe. I oczywiście jest bardzo duża szansa na podróże dużymi prędkościami. Na koniec 2023 roku mają w Polsce ruszyć koleje dużych prędkości, czyli będą to prędkości do 250 km na godzinę. Ta prędkość ma być wdrożona na centralnej magistrali kolejowej, a więc pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Zawierciem, czyli jakby przez serce naszego kraju. Pociągi bezkonkurencyjne, proszę zobaczyć, czy jesteśmy w stanie tak szybko dojechać samochodem do Krakowa. Czy jesteśmy w stanie tak szybko dojechać do Wrocławia? Oczywiście zgodnie z przepisami. Najtrudniejsza sytuacja w tej chwili panuje na liniach, czy w ogóle w połączeniach lokalnych. Tam wydaje mi się, że transportu zbiorowego, czy to kolejowego, czy autobusowego brakuje najbardziej, ponieważ między dużymi aglomeracjami śmiało można się przemieszczać koleją. Dzieje się to zdecydowanie szybciej niż jeszcze kilka lat temu i pasażerowie największy problem odczuwają, kiedy muszą dostać się nie do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i tak dalej, tylko do mniejszych miejscowości, nawet leżących stosunkowo niedaleko tych wielkich miast. Czyli nowe linie kolejowe nawet z miejscowości podwarszawskich czy podkrakowskich by się przydały? Tak, czy to z miejscowości leżących bezpośrednio w sąsiedztwie dużych aglomeracji, czy też z takich miejsc, które są oddalone od wszystkich dużych ośrodków miejskich, na przykład do niektórych miejscowości na Mazurach, czy na przykład w rejon Wielunia. Takich miejsc na mapie Polski można by szukać dużo. Jeżeli w ostatnich latach mówiliśmy o rozwoju transportu szynowego, to poza krótkimi odcinkami linii kolejowych, głównie prowadzących do lotnisk, mogliśmy mówić raczej o modernizacjach istniejącej infrastruktury niż o budowie nowej. Natomiast jeżeli odniesiemy to na przykład do siatki połączeń drogowych, to widzimy, że wybudowano bardzo dużo nowych autostrad, dróg szybkiego ruchu i żeby kolej mogła śmiało konkurować z transportem drogowym, czy indywidualnym, czy autobusowym, to zdecydowanie potrzebuje całkowicie nowej infrastruktury, nowych połączeń i pomiędzy dużymi miastami i do mniejszych ośrodków. Cały program to jest program rządowy pod nazwą Kolej Plus. Marek Olkiewicz, wiceprezes zarządu Polskich Linii Kolejowych. Który w wyniku pewnych sytuacji, konsultacji czy też oczekiwań mieszkańców został przełożony to na propozycje i te propozycje są przyjmowane przez pana premiera i przez rząd i my będziemy je realizować. Te informacje zebrał Tomasz Jeleński. A jakie są Państwa doświadczenia z polską koleją? Jak się ona zmienia? Ostatnio w towarzystwie powiedziałem, że moim skromnym zdaniem jest trochę lepiej. No i się zaczęło. W programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem niepostrzeżenie minęła 16:30. W nocy, proszę Państwa, przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Nad morzem popada deszcz, w górach śnieg. Temperatura minimalna od minus 1 do 3 stopni, a na terenach podgórskich od minus 5 do minus 2. Noga z gazu, na drogach zrobi się naprawdę ślisko. W górach zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Portale społecznościowe dziś rano, proszę Państwa, oszalały. Zaroiło się na nich od zdjęć śniegu. Tak, tak było. Tymczasem 29 minut do godziny 17. 7 minut pozostało do godziny 17. Polecamy 2 2 7 3. Także zdetrzymałpa.polskieradio.pl. Sensacja, proszę państwa. Mamy śnieg pod koniec stycznia. Coś, co kiedyś było stałym elementem zimowego pejzażu, dziś, jak się okazuje, jest rarytasem. Wyczekiwany, wytęskniony biały puch ucieszył mieszkańców, między innymi Warszawy. Pierwszy śnieg w tym roku w Warszawie. To może napada trochę tego śniegu? No chciałbym w końcu. Kiedy pan widział ostatnio śnieg? Dawno, dawno temu. No wie pani, dzisiaj jak wstałem rano, patrzę, pada śnieg, lubię śnieg. Mamy tylko raz w roku i zawsze jest przyjemnie widzieć śnieg. Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg. Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg. Na głowę nam leci śnieg. Doktor Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy. Co któraś kropelka to woda, a co któraś to śnieg, bo po prostu ciepło. Jest bardzo mokro. Nawet mam wrażenie, że na głowę mi częściej pada śnieg niż deszcz, a może dlatego, że pod drzewem trochę jesteśmy. Dlaczego ten śnieg wywołuje radość? Gołym okiem trudno zauważyć piękno śniegowego płatka, natomiast już pod nawet niewielkim mikroskopem albo lupą można to zobaczyć. A to, że krajobraz pokryty białym puchem jest obiektywnie ładny, to być może to chodzi o to. Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg. Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg. Obserwujemy opady śniegu w centralnej Polsce. Grzegorz Walijewski z IMGW. Toruń, Warszawa, Łódź, Kielce. Pierwszy w tym roku choćby w Warszawie. To prawda, pierwszy w tym roku, aczkolwiek jeżeli chodzi o sezon zimowy, to śnieg w Warszawie obserwowaliśmy. On był pod koniec tamtego roku. Krótko, bo krótko. Pamiętam, padało całe 20 minut. Opadł na ziemię i się topił. Jest coraz cieplej, śniegu jest coraz mniej, no i cieszymy się z tego, co mamy. Oj, pada, pada. Niby tak niewiele, a tak wiele, ale wydaje mi się, że to jest właśnie clue życia, żeby cieszyć się z takich malutkich rzeczy, więc ja się cieszę i nie wszędzie na świecie ludzie widzą śnieg. Za chwilę to my będziemy oglądać na pocztówkach nie wiadomo skąd. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. U pani jest śnieg? Troszeczkę jest. Jak to troszeczkę? Zwykle w Oslo jest dużo śniegu. Ale teraz troszeczkę nam się ociepliło. Marzena Kozera-Boroch mieszka w Oslo od 20 lat. No taka warstwa, że pokrywa trawę. To jest prawie nic. To jest prawie nic. Bo normalnie to jest tak, no, powyżej kolana. Tak od początku listopada i sukcesywnie go więcej jest i więcej. Zazdroszczę. No, jest czego zazdrościć. No, jest przepięknie. Jeszcze my przy lesie mieszkamy, także tak spadnie i tak na tych drzewach jest tego śniegu, to jak na pocztówkach. Ostatni, taki najdłuższy okres, kiedy nie obserwowaliśmy w Warszawie pokrywy śnieżnej, to do 24 stycznia 2007 roku. No, ten rekord został pobity. Dzisiaj widzimy, że gdzieś na chodnikach ta pokrywa pokrywa się tworzy. Kiedy możemy mówić o pokrywie śnieżnej? Biały puszek, który leży na ziemi. Jeżeli ona jest powyżej 1 cm, to możemy powiedzieć, że ta pokrywa śnieżna powstała. Co widać pod tym mikroskopem? Dzisiaj zobaczylibyśmy sklejonych z sobą bardzo wiele różnych kształtów, które przypominają gwiazdki. Mają 6 kantów, bo taka jest geometria cząsteczek wody, które w odpowiednich warunkach łączą się z sobą, tworzą takie jak gdyby pierścień. Na każdym kancie takiego pierścienia się doklejają kolejne. Podoba się panu dzisiaj tutaj, jak stoimy sobie w ogródku radiowym, to co leci z nieba? No teraz już mi ścieka z czoła. No to idziemy do środka. Już się nacieszyliśmy. Jest pewne prawdopodobieństwo, że około 5-6 lutego coś może nam się pojawić takiego bardziej zimowego. Niewielka jest szansa, w granicach 20-30%. No zobaczymy, co to nam przyniesie natura. Śniegu szukała i o śnieg pytała Izabela Woźniak. A oczywiście śnieg, zwłaszcza ten z deszczem, to kłopot dla kierowców. Pozdrowienia dla tych, co w korkach. Muzycznie coś na uspokojenie. Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci. I pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Zima. Kwiat jabłoni. Tymczasem w Warszawie trwa drugi kongres rozwoju kolei. Jestem kolejarzem od kilkunastu lat, a miłośnikiem we krwi płynie mi olej napędowy związany z koleją już od kilkudziesięciu lat i chciałem powiedzieć, bo mówi się o kolei jako tylko o pociągach pasażerskich. A gdzie pociągi towarowe? To jest jedno i drugie. Chciałem powiedzieć tak, podniecają się wszyscy w Polsce 30 czy 40 kilometrami, gdzie jeździmy 200 na godzinę i chcemy jeździć 250 na godzinę na tym kilkudziesięciokilometrowym odcinku, a kolej pasażerska czy przewozy pasażerskie są w całej Polsce. Jeszcze jeden głos, 2 2 7 3. Pan redaktor przed chwilą powiedział, że śnieg ucieszył mieszkańców Warszawy. Staję właśnie w gigantycznym korku na trasie łazienkowskiej i proszę mi uwierzyć, mam naprawdę odmienne zdanie. Bardzo pana przepraszam w imieniu służby i w ramach przeprosin taka propozycja muzyczna. Building, I can't get to the phone. Calling Elvis, we're all alone. Well, Thomas calling, just to wish him well. Let me leave my number, heartbreak hotel. Oh, love me tender, baby, don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis. Here all alone, did you leave the building? Can you come to the phone? Calling Elvis, I'm here all alone. All right. God tell him he's still a man, a long distance baby, so far from home. Don't you think maybe you could put him on? Tell him I was calling, just to wish him well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. Oh, love me tender, baby, don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Call him. Oh, Mam nadzieję, że przeprosiny przyjęte, drogi panie. To daje Straits w Trójce. No tak nam się porobiło, na całej połaci śnieg. Panie redaktorze, wraz z opadami śniegu zakończył się sezon motocyklowy. Ach, tam niedobrze. Ale narciarze chociażby się cieszą. No wszystkim dogodzić się nie da. No po prostu się nie da. Zapraszamy do Trójki. Automatyk, elektronik, elektryk, murarz, tynkarz to tylko niektóre spośród 24 zawodów najbardziej poszukiwanych obecnie na rynku pracy. Każdego roku Ministerstwo Edukacji uaktualnia tę listę, żeby odpowiednio do niej dostosować kształcenie branżowe. A technika i szkoły zawodowe w Polsce cieszą się coraz większym powodzeniem, co potwierdza wicedyrektor Technikum nr 7 w Warszawie Magdalena Kołodziejska. Wielu uczniów przychodzi już z konkretnym pomysłem na siebie. Faktycznie u tych uczniów widać pasję. Macie bardzo dużo klas. W tym roku została podwojona liczba klas. Także mamy dwie klasy dla uczniów po podstawówce i dwie klasy dla uczniów po gimnazjum. I są takie kierunki, gdzie jest większe zapotrzebowanie. I państwo możecie się dostosować? Macie takie możliwości? Tak, oczywiście nie decydujemy o tym sami. Decyzje zapadają wyżej. Ale oczywiście, jeżeli Biuro Edukacji widzi takie zainteresowanie, to faktycznie ta liczba klas zostaje zwiększona. Prognoza zapotrzebowania na pracowników nie służy tylko i wyłącznie określaniu wysokości subwencji. Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej. Ona ma także zachęcić samorządy i dyrektorów szkół do tego, aby wybrać odpowiednie kierunki kształcenia młodzieży. Tak, aby szkołę nie opuszczali ludzie, którzy potem będą mieli kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia na rynku pracy, tylko żeby wiedząc, jaka może być mniej więcej perspektywa tego rynku, aby trafiali tam absolwenci o takich kierunkach wykształcenia, po których łatwiej będzie im znaleźć pracę. Jest zapotrzebowanie na konkretny zawód? No oczywiście, że tak. Mamy tutaj 7 zawodów do dyspozycji w naszej ofercie. Andrzej Dąbek, nauczyciel w Technikum nr 7 w Warszawie. Są to zawody związane zarówno z transportem szynowym, jak również z tą przyszłościową logistyką 4.0, z przemysłem 4.0, a więc mechatronik, właśnie elektryk, jak również to, co jest bardzo potrzebne, spedycja i logistyka oraz oczywiście energetyka odnawialna. Nawet młodzież, powiedziałabym, że się garnie, już nie wszyscy idą do liceum. Bo zaczęła to Kluzikowa odradzać, ale to chyba trochę dłużej czasu potrzeba niż te dwie kadencje, bo to od dwóch kadencji idzie tak naprawdę ta zmiana. Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. No, trzeba podnieść poziom przede wszystkim tych szkół, gdzie to się odbudowuje, że powoli. I ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby było jasne. Własnym dzieciom mówię, że jeżeli mają kończyć byle jakie studia, to lepiej niech idą na kasę do Biedronki, bo jak ich rówieśnicy skończą te studia, to oni już będą menadżerami. Szczególnie jak widzą, ile zarabia magister filologii czy antropolog kultury. Organizujemy targi praktyk zawodowych, które odbędą się w przyszłym tygodniu pomiędzy 4 a 6 lutego. Uczniowie będą mogli sobie kontraktować dodatkowe staże wakacyjne, praktyki wakacyjne. Przyjeżdżają przedstawiciele konkretnych firm, którzy w przyszłości czekają na pracowników w określonym zawodzie. Właśnie dlatego organizujemy te targi, żeby przybliżyć uczniom tą możliwość i wiedzę praktyczną. Niech ten uczeń pójdzie wcześniej, niech zobaczy, dotknie, pobrudzi się w tym kombinezonie i zobaczy, jak wygląda praca, taka praktyczna. Ale macie już swoich absolwentów. Czy znajdują pracę w swoim zawodzie? Przychodzą, odwiedzają? Chwalą się, że to już skończyli jedną szkołę, następne studia skończyli, już pracują w jakiejś firmie w czasie studiów czy po studiach. Czyli jeszcze kontynuują naukę bardzo często pracując, no, tak? Oczywiście, że tak, bo to jest najlepszy model. Ci uczniowie po technikach lepiej sobie później w technicznych sprawach radzą na studiach wyższych technicznych. Co państwo na to? 2 2 7 3. Także zd@polskieradio.pl. A o listę najbardziej pożądanych specjalistów na polskim rynku pracy pytała Ewa Dudzińska. Na marginesie spiszę swoje życie, kreśląc nic nieznaczące ornamenty. Jak zapatrzony w okno krnąbny uczeń, myśląc o dzwonku podczas nudnej lekcji. Głosy dyktują, ale ręka błądzi w tej wąskiej strefie czystej dowolności. Gorący czerwiec nigdy się nie kończy, na kartki kapie pod świadomości. Zawsze musiałem być po swojej stronie, bo dla nich byłem tylko czystą kartką. Zostały we mnie światy wymarzone, u innych wymazane czysto gładko. Lekko przesunięty wobec reszty, historia toczy się, moja się wierci. Przez długie dni takie niepoliczone, choć mówią, że to mi już dzwoni dzwonek. Chciałbym dalej żyć tak na margine. marginesie. Łatwiej sobą być tak na marginesie. Nie na pierwszych stronach, tak na marginesie. Nie na wszystkich ustach, tak na marginesie. Zdyszane centrum znów pragnie wakacji, a ja zabiłem czas na peryferiach. Uprawiam owoce prokrastynacji. Nie muszę zrywać się, żeby je zerwać. Mam do tego prawo grawitacji. Dawno wyplułem słowo wykorzystać. Mój moment mija, a ja tylko patrzę, jak między nami miękko rośnie dystans. Na przedmieściach dzika wybujałość, a nie ten przecwaniony egocentryzm. Więc rzucam zimne nara awatarom, bo chcę rozwijać się, a nie wypiętrzyć. Chcieliby zająć moje wąskie pasmo, bo dla mnie główny nurt to nudny kanał. Lecz moją częstotliwość łapią rzadko, bo nadajemy na przeciwnych falach. Na przeciwnych falach. Na przeciwnych falach. Żyć tak na marginesie. Łatwiej sobą być tak na marginesie. Nie na pierwszych stronach, tak na marginesie. Nie na wszystkich ustach, tak na marginesie. Trójka, 8 minut do godziny 17. Komu słońce, komu deszcz? Kogo śnieg cieszy, a kogo nie? Ja chciałem bardzo serdecznie pozdrowić tych wszystkich, których cieszy zima i zaprosić ich do punktu, które sprzedają samochody używane. Jak przyjdzie im odśnieżyć 100 czy 150 samochodów, to brzydnie im ten śnieg. Ale drogi panie, mamy dobrą dla pana wiadomość, bo ten śnieg tak długo nie będzie padał i raczej szybko stopnieje. Mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Idzie ocieplenie. Idzie ocieplenie, jutro jeszcze w miarę chłodno, ale już opad przede wszystkim deszczu. Może gdzieniegdzie w Polsce pojawi się deszcz ze śniegiem, na południu śnieg, ale to wiadomo, w górach to zawsze ten śnieg występuje. Natomiast muszę powiedzieć, że weekend zapowiada nam się bardzo sympatycznie, jeżeli ktoś jest ciepłolubny, ponieważ temperatury w sobotę, w niedzielę w centralnej Polsce do 10 stopni, w południowo-zachodniej części kraju 11-12, gdzieś może nawet 13 stopni, czyli idzie ocieplenie z południowego zachodu. Ono utrzyma się przynajmniej do poniedziałku. Idzie ocieplenie, ale idzie i Pearl Jam.